بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی برز و سنجین، قطاب یعنی خوشویست، خوشحال و بختورین پیتان دگینه و با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروا لدیدگای قرآن و فرموده. شرح و راوی ناملکو پرتوچی یکم ثلاثت الاصول و ادلتها. گیشتی نسر القوانی سی و ششم برزان و خوشویستان. او القوانیش تواوکری او دقید به که اصل و بنچینی یکم دانری نامل ککی هینای که معرفت الله که شعر زابون و ناسین خواهی پروردگاره. گیشتی نسر اوی لجاری رابردو گوت من دانر باوی دستی پیکر، فا اذا قیل لک بما عرفت ربک فقل بی آیاته و مخلوقاته. اگر پیانگوتی چون و بچه تو خواه پروردگاری خود ناسی، تو بره ببلگکان و نشانکان و بمخلوقات و بدیهن راوکان و جای مرا کرد با کردی گوتمان معنا و تای دقکی من هل وستش دکین لسر چن خالشی ام دقانه ام نسرا و متنی کدلی بی آیاته و مخلوقاته. دیار آیات لزمان عربی دا و کل لسان العربی هاتیا و لباقی نسرا و کانی تری فرهنجی و قاموسی شاتیا. دیار الآية بمعنى العلامة دي بمعنى نشانة، ولباشانك آيات اللي رك دانري برز قتتي بآياته ومخلوقاته، واوي عطفي لنيوان آيات ومخلوقات بكارهناو. جاء اوتش نوع عطفك، آية عطفي مغايرة يعني عطفي خاصة لسرعام. هنديق لزانيان كأمنا ملكيان شرح رافكر ديا دفرمون، اگر آیات ما بلین ما بست پی آیات شرعیه او کاتی آیات شرعی فروانو هموی دگریته و آیات کونیش دگریته و شرعیش دگریته و هر دوچیان دیار آیات خوای پروردگارن بلگن لسربون وجود خوای پروردگار، چکا آیات یان آیات شرعیه یان آیات کونیه تنها و دو جوری هیا. هنجی دلن عطفی خاص لسرعام، چون که مخلوقیش و مخلوقات و بدیهن راوکانیش اوانیش علامت و نشانه و آیتن. بلام اگر گوتمان آیات تنها مبستی پی او وحیه که للای خوای پروردگار آتیا، مبستی پی آیت کونیه کانیه، او لو حالته و دلن مخلوقات عطف كراية بعطفة مغاير لسر پیش خوي واتا پیوندیان لگر یکترنیا. آيات مبستی پی آيات شرعية كان، ومخلوقاتش مبستی پی آيات كهندق لآيات كونية كان. كواتا استادين بابزانين آيات شرعي مبستی پی وحية. بوچی دانر باسی وحيو آيات كانو بلغکانی نقلی نکردیا لسر اوی که خوای پیبناسین لبروی، چون که او آیتانی تر که ببر چاوانه که آیتی کونین که شو روژو مانگو استیره که جيانو انسانو مروفكانن همو تكراي مخلوقاتو بديهن راوكانن اسمانكانو زويكانو واني لناوي عندهايو لنيواني عندهايا لبروي باسي اوي كرديا او بو غورو غشكا بو بروادارو بي بروا بو اواني كوا جنن بياون لهر استيشي خويندواري دان شتكان ببرچاويانو آسان دتوانن خواي پروردگاري پيو بناسن جل شأنه ولله المثل الأعلى كواتا أو آية شرعية كان أويك زانان دفرمون هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أو سورة الحديد آيات نو زانان دفرمون أو بلغي لسروي كوا آيات شرعي من هيا كما بس في قرآن وحيا كبسر پیغمبر دابزي عليه الصلاة والسلام كواتا آيات و بمعنى دليل برهان سلمان دنده بمعنى نشانة وبلغده كواتا وحي للاي خواي رب العالمين بلقاتيا بلغيتي دايا ولسربون وجود خواي پروردگار واوي مصلحته برجواندي بندكانا خواي پروردگار هموي روانة كرديا بو پیغمبري عليه الصلاة والسلام لرقاي وحيا وآيات كونيش كبلين مخلوقاتو بديهن راوكانن بل اوانا يكجار يكجار زورن اگر سرنز بدينو تمشاب كين لعرش وقرش وكول كردواري درن واسمان كان تازوي وبلندي اسمان كانو را جيراني ببي او هيت استونديه شهبي واو فروانيه كزوي هيتي واو شاخاني كبو قرسيي وكو ميخكو دينجا شقيون لسرزوي ولا باشانك تمشاي اهم بونا وربكي او ويل ناوي دايا لها ساركانو لاستير كانوا وتمشاي اهم بحر درياو اويبكي لسرزوي او شبولاني كديدا وتمشاي شای هموش تکان که کده جولین همو اوشتانش که زیجیرن هر همویان اگر سرنجی بدهی با عقل و هوش و بیره و بیری لیب که و بلگن لسربون و وجودی خوای پروردگاری تاکو تنهای خواند صلاتی زانه جل شأنه ولله المثل الأعلى هموی داندنه بوی که خوا تاکو تنهای هموی داندنه بوی که خوای پروردگار بون و وجودی هیا تنها مروفکان و جنوککان اختیاریان درای تدسته ریگای خواه پرستی و خواه بیگرتن هر بجیرن یعن ریگای شیطان و شرک و کفر هر بجیرن پناه بخوای او تخوای رب العالمین لسورت الحج آیت هجدد فرمه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء خاد فرمي آي نابي أنه تمشانا كان توش أي محمد عليه الصلاة والسلام كبراستي كرنوشو سازده دبن أويل آسمان كان هيا بآسمان كان شو وأويل زوي هيا وبزوي شو وخورو هتاو ومانغو واستيرو هساركانو وچياو شاخكانو وتناند دارو واويل سسقدخ شيتنو جيان لبره لسر زويدا وزوريني خلچيش بلام خلكيشن وزوريج لخلككان ولجنو كولم روفكانيش وان كرديك اخواي رب العالمين ببن شايستي اوي عذاب يان بداتن وعذاب يان بسردا بينيتن وهر يشك خواي رب العالمين بيريزي بكاتنو بوشي بكا هيج كسيغنيا باري راس كاتو وريزي لابنيتو وبريزي بكا بشكا براستي خواي رب العالمين اوي ديوي او دبي يان خواي رب العالمين دفرمي لسورة الإسراء تشلوشار تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن پاکو بیگردی بو خوای در دبرنو دلین اوانی لآسمان کانو لزوی هن لحود آسمان کانو لزوی و اوی لناویان داهی و بحود آسمان زوی کشوا و این من شیئن الا یسبح بحمده هیچ شتگنیه لبدین راوکان الا تسبیحاتو پاکو بیگردی بو خوای رب العالمین رادگینی و سپاس گزاره بو خوای ولكن لا تفقهون تسبيحهم بل ام ايوا نابس نتناغا لتسبيحو لباكو بيقرد يكيك اوان رايدا قينا انه كان حليما غفورا خير رب العالمين هم حليما هم لبرديا و آیت کان گلک زورن همیان بلگن لسربون وجودی خوای لبرهند دانری برس کفرموی و من آیاته اللیل و النهار فرموی یچک و هندک لبلگکانی لسربون وجود و دصلات خوای پروردگار و تاکو تنهایی شو روجا و الشمس و القمر و روجو هتاو مانگا ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ولمخلوقات بديه راوكان بلغن لسربون وجود تاكيتي خواي پروردگار حود آسمان كان وحود طبقي زاوية وأويل ناويان داهية وأويل نيوانيان داهية خواي رب العالمين أو آيتاني همو ببلغهنا وبلغي بلغي زور زور لسر أويهية لو شتان وورد جيرك خوا تاكو تنهاية خواهي رب العالمين لسورة آل عمران آيتي سطون وهد فرمي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب براستي لبديهنان آسمان كانوا زوي ولزياوازي شوروش كبدوائيش اجدادين أوان بلغن بو أواني كواتي خاون هوش بنو عقل يانها بيوجير بن كواتا خواهي رب العالمين دفرمو اوانا بلغن بو كسي چي اگر بير بكاتو خاون هوش بي بله كواتا اما لحموش تي چي كخواهي رب العالمين بديه ناوا بديه ناوا كان هر هميان نشانو بلغيان تيداهي بال سربون وجودي خواهي پروردگار ادي او تنيا نشانه و بلگه لسه شوروش شوروش که بدو یک داده او بدو یک دهات نه ببه پچران سیستمه چی وادزوان و ریکو پیک بر ریکو پیچی که بدو یک داده ولی پاشانه که کرتی و دریجیان ببه اوی هیچ شته چی لیکم و زیاد ببه ولی پاشانه که با جو هوای چی خوش که ایمه در این اوان همون از و نعمتی خواهی رب العالمین او شو روژا بلگه چه هی او ده صلاته هی بی ده پرسین هر کسی گوتی من هیتم دلین وره بو من تیر چیش بده مادم لده صلات ده هی یعن وره بو من دروز بکه جاره چی تیو بدی بینشتی چی و بدل نیای کس لطوانه دانیا کوات اوی بدی هی نایو اوی آوی لطوانه دایو بره ویده با تنها خواهی پروردگار جل شأنه اوان همو بلگن لسربون وجودي خواهي رب العالمين وخواهي رب العالمين دفرمي با او دانري برئيس دفرمي والشمس والقمر براستي روجو هتاو ومانجيش بلغن لسربون وجودي خواهي رب العالمين ولسرد صلاة تاكو تنهاي خواهي رب العالمين تمشابك اللواتي خواهي پروردگار اواني بديه ناوا حتى او روجي خواهي رب العالمين فرماني تيكشونو لناوشوني انددا اوانا هر برقو بيشي خواهي رب العالمين هر همو دانايا وكود فرمي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين خواهي تعالى روجو هتاو مانجي مسخر كرديو كرديتيا بر امرو بردستي ايوا واتبو ايوا ولخزمت ايوا دايا بتواوتي وببردوامي دائبين يعني في السير بامر الله بردوام دروات وكو امام شوكاني دفرمي لفتح القديري ببي اوي هيشتك تونيكو هيشتكي بسردابي يعني دفرمي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها خواهي رب العالمين دفرميتن او تروش او تا او آيتك شو ديتنو روش ديتنو وكشوك الرويشت روشكي بدوا داده شويني دقريتوا لفراغ وبوشايه هستشتقنامينيتوا ايوه كاتك شو ديتن تاريكو روش ديتن بوتان روناك دكاتوا وروشيش بهمان شوا كدرواتن رويشنيشي واي هيا حتى دستا جير عرشي خواي پروردگار وكل حديثيشي صحيح دا هيا لصحي بخاري بجمارا 541 لصحي مسلم بجمار 159 كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة روجو هتاو دروا كرويشتو لأيما دابرا داتي تجير عرش خواي رب العالمين لوي استقرار دكاو أقرى دقري لوي كرنوش دبابو خواي رب العالمين أو فرمو دشيان صحيحة لصحيح بخاري مسلماتيا وكرون ما كردوا او جار لپاشان تمشاب کو سرنز بده اگر کسیگ لکاتی روش آوابون ده کرنوش و سزده باو یعن نویش اکان نهی و قدغی لکرای لوکاتانا ببردره لبر اوه چون که روش لوکاتی و سزده و کرنوش ده بابو خواه رب العالمین و خلکان کبوا تاریکیان پرستی لوکاتی کرنوشیان بردیا یعن لکاتی روش حالاتن خلک کبوا روش و تاو روناچی پرستی اوزار او نظام و سیستم جوانی کوا ببردوامی سالانه بسر من دادیتن لروجو لمنک که ورزکان من بوده گورن براستی جیانه چی زور خوشی رکوپی چی آسایی به همو مخلوقاتو بدین راوکان بخشراو و ایمه مروفو و نوکانی آدمی سودو کلکو قازانجی زور زور من لی کردیو لیشی دکین اگر لیورد بینوا او همو ناز و نعمتی خواهی پروردگار و بلگیا لسر بون و وجودی خواهی رب العالمین لبرهنده کاتک کوا شاعر دفرمه انظر لتلک الشجرت ذات الغصون النظرة کیف نمت من حبت و کیف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة تفرمي تمشابك اي او داري كا او پلكو اواني پيوديتن چن جوانو سرنز راچيشو ددرو شيتوا چه هيا او دانويرو و او توي كالجير زوي دادندري او شينو جواني بكاو داري لي بدي بيني و بروبومی ها به جاروه و جاروه رنگ و رخصاری جوان و سرنز را چشی ها به تولیب کولوه چه های او همو بروبومانه بو دارانه و شین بکا شته که تو دی چینی و تو یک لجر زوی دایدنی او هموی خواه و اللهه که ناز و نعمتکانی زور و نایت هجمار کردن او خواهنی حکمت و کار لجیه چی تواوی او پرا و او قدرتو ده صلاتکی لو پری تواویه کواتا بر ازان و خوشویستان هر وکو شاعری دیده فرمه سلی الواحة الخضراء والماء جاریه و هاده الصحاری والجبال الرواسیه سلی الروض مزدانا سلی الزهر والندى سلی الليل والإصباح والطير شادیه سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع الحمد سارية ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية بل راستي فرموه تفرمي لو ديمن لو حجوانا سوزايي بروانا بهاران أو كاتاني خواي رب العالمين شيني عندك بروانن لو آوي كواتشن جوان برو بارو دريايا كان دادروا بروانن لو بيابانو چولوانيانا ادي لو شاخاني كواتشقيون لزوي بروانن لهمو بهشتكانو باغو بستانكاني دنيا لو همو قري لو همو خوشيي بروانن تمشابكن لهاتني شو روش تمشابكن لتيرو بالندكان كدفرن لو تصلبو او تصل تمشابكا لو نسيم بايو ولو خوشي سرزوي تمشاي زوي بكن واسمان بكن تمشابكا لهرهميان اگر جوه بيستي بن ايو وبلام تين اگنو جوه بيستي نابن هرهميان حمد و سپاس و ستايشي خواي بديه نريان دكن بردوام اگر هاتو شو من بسرده هاتو ولپاشان بردوام بو شوکو روش من لیدانه هات چه هیا کوا غیری خواهی پروردگار من جارش ترو دوباره و روش من بو بگرین توا نیه غیری خواهی رب العالمین وکو خواهی رب العالمین دفرمه ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بلى مروف بات مشاي خويبك كسرتا لقرو خور لباشانك لنتفو دروب آوك حيوان منوي أو زار لشوينيش خواي تعالى كرحمي دايك أخري بيدقري أو زار لباشانك دبيت اشتيش خوي هردواسي لنو رحمي دايك دا او زار لپاشانکا دبیت پارچ گوشتی چی جوراو او زار لپاشانکا دبیت او پارچ گوشتش خو اسقانی بودادن او درستی دکا او زار بگوشت او اسقانه داده پوشه او زار لپاشان درست کردنی چی دی و روحی شی و بردینی خوای رب العالمین براستی پاکو بگردی و گورهی و تاکو تنهایی بو او خوای پروردگاره یا که پروردگاری تو بدی انانکانی لو پری جوانی و ریکو پیشیا معنی اوانی خوای رب العالمین کسی غی مبالغی بکارینا احسن الخالقین یعنی خالق حسن شبن جگل خوای نخیر بمعنی اوانی بدی انرا وکانی خوای رب العالمین لو پری تواوی و جوانی خوا تاکو تنهایا لو بواریده بله برزان و خوشویستان اما بو من با دیار ده کوی لو بلگانه ده که دانری برس او بلگانه بو ایمه هی ناوه تنها بو او یکوه بسلمین دره و بزانین که خوای رب العالمین او همو بدیهن روانه درست کردیه و او همو آیت بلگانه او همو مخلوقات بدیهن روانه بلگن لسر تاكو تنهاي خواي رب العالمين ولسر اويك خواي رب العالمين اوهم نازو نعمتي لقرمان كرديا شو روشي كواداديني خواي رب العالمين وورزكاني صالي كوادانايا اوان همو حساب من بودكا لتمني ايمش درواد بيبيري ليبكينوا همو بلغن لسربون وجودي خوا ولباشان يشكلا حرم مزنكاني مخلوقات بدين راي خوي رب العالمين حود اسمانك يو وحود زويك يا خوي رب العالمين تمشابك اسماني باستندرا قرتيا وزويشي او هابوتو راخستيا باساني دتواني لسري برويو ناز نعمتي لقر كردي ودتواني لكلين كانوا ل زوی دا بگره بدوی رزق و روزی که خوای رب العالمین بوی داناوی لبرنده دا فرمه دانری برز و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر دا فرمه هنده کو لبلگکانی بون وجود دا صلات خوای پروردگار تاکو تنهایی بریتی لشو روش و لحتاو و خور و منگ جا ده فرمی کرنوش و سزده مبن سکه خلکانک وکو گوتمان لباس و خواسی دین ابراهیم حنفیتی ملت ابراهیم باس من کرد لپیششی سیمی نامل که کی ده که قوم ابراهیم که استیرو ها سارکان و منگ و روش لو کاتی و شرچی اوها پیدا بو پیان و بوشتیان لدست و استاش للاین ساحر و جادو کرکان شتیوهای خواده فرمه کرنوش مبن خورو هتاو هیجنیه تنها مخلوق و بدیهن راوی چی خواه و بو منجش مبن بو استیرکان مبن واسجدو لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون تنها کرنوش و سزده برن بو او خواهی اوانی بدیهن آوا اگر تنها ایو خواه پرستنو تنها خواهی ده پرستن ولا باشانك خوي رب العالمين ك واي فرمو دانري برز بلغش ديش مان لو دين تو ده فرمه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام براستي خوي پروردگاري ايوا او بديهن ريا كوا اسمان كانوا زوي لشش روجيدا بديهناوا ديار لشش روجيدا زناني اهل السنه وجماعات سن راو بوسوني شان هيا ایا او روزانه زمان و کاتکی و کروج و کاتی ایمه استاکه لسرزوی داده جین یان روزکان زیوازه و کوهی قیامت و حشر و حسابه انشاءالله لالقوانی دابه بپشتیوانی خوای رب العالمین حلوسته لسر او آیتی دکین و اوانشی دکین و دیان رین او زردتینا سر باسو خواسی چیتر لمتنی دانری ثلاثة الأصول وأدلتها إن شاء الله وبلغ كانتر تتوجين وباسيان ليو دكين كأوي راس تدروس بوا بدل نيائي و لخواي پروردگار و بوا أوي هلو كمكرتي بوا لشيطان إبليس و لمني نزانو و خاون گناه و بوا لخواي خوم دا پاريم و زانستیم پی ببخشه و بام زیاد بکم و لیشم ببوره لحلو کم و کرتی و غلط و گناه کانم و ایوی برزیج لدعای خیر بیبش من مکن صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.